Szia! Halló. Hun vagy? Otthon, hol lennék még? Mennyi el a szatához egy-kettő? Ki kell venni a betyárbúnak a szemöldökén van egy kullancs, azt mondta, vedd ki. Meg akkor azt a nagy dinnyét, amit tegnap vagy tegnap előtt viszi, akkor azt mondta, odaadja te neked, akkor fizess ki ott, akkor hozzá. Jó. Na, menj, Következő. akkor én meg Csak kint vagyok. amivel szedem ki a kulancsot. Én azt nem tudom neked, hol van az. Én is nem tudom, hogy hol van. Jó, akkor csak egy-kettő, mennyi ott, akkor. Azt mondta, hogy iparkodjanak, le akarnak pihenni. De hol van? Nem tudom, hát nem én szoktam szenni.